अभीर सीधे राधा और राघव के पास गई और उसने राधा का हाथ पकड़कर कहा, चलिए ना, आप ही हमारी बहू को हल्दी लगा दीजिए। ये सुनकर तो राधा की आंखें हल्की सी छलक आई। उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी के किसी भी फंक्शन में ठीक से शामिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि शिवाय ने उसे दूर रहने के लिए कहा। वो शायद ये सब इसीलिए सोच रही थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शिवाय रघुवंशी चीज क्या है। बब्बर शेर है बब्बर शेर, ऐसा कोई काम नहीं जो शिवाय रघुवंशी नहीं कर सकता था। राधा ने नम आंखों से राघव को देखा तो राघव ने भी हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे कहना चाहता हो कि जाओ अपनी बेटी को हल्दी लगा लो। और तभी हीर ने राघव से कहा, आप भी चलिए ना, शिवाय भैया ने कहा है कि आप दोनों से ही हल्दी लगवानी है। ये सुनकर राघव और राधा दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों ही पहले गरिमा के पास गए और उन्होंने बहुत प्यार से गरिमा को हल्दी लगाई। गरिमा ने जैसे ही अपनी माँ का स्पर्श महसूस किया, उसकी आंखें अपने आप ही नम हो गई। वो राधा को देखकर मन ही मन खुद से बोली, ये तो मुझे जानती भी नहीं, फिर भी कितने प्यार से हल्दी लगा रही है। और एक मेरी माँ जो जब से आई है उसी सोफे पर बैठी है और अपने फोन की स्क्रीन देख रही है, क्या उन्हें सच में मेरी परवाह नहीं है? और तभी राघव ने गरिमा के सिर पर हाथ रखकर कहा, जुग जुग जियो मिट्ठू। मिट्ठू? गरिमा को मिट्ठू नाम याद था, लेकिन वो पूरी तरह श्योर नहीं थी। वो हैरानी से राघव को देखती रही और तभी राघव ने अपनी गलती मानते हुए कहा, वो मेरी बेटी का नाम भी मिट्ठू था ना, इसलिए मैंने मिट्ठू बोल दिया। गरिमा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं अंकल, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे मिट्ठू कहा। राधा ने फिर अपनी बेटी को अच्छे से हल्दी लगाई, फिर उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देकर वो युग के पास आई। युग ने राधा और राघव को देखकर कहा, सारी जगह हल्दी लग गई, बस कमर बची है, वहां लगा दो। ये सुनकर राघव और राधा दोनों ही मुस्कुराने लगे। और तभी रूही ने युग के गाल पर हल्का सा चांटा मारा और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी गाल को अच्छे से साफ किया और राधा को देखकर बोली, आप यहाँ लगा दीजिए हल्दी, ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है। राधा ने भी मुस्कुराकर नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, बल्कि ये मजाक करते हैं तो अच्छा लगता है। ये सुनकर युग हंसकर बोला, करते हैं? अरे आंटी, आपके बेटे की उम्र का हूँ मैं, मुझे इतनी इज्जत मत दीजिए, मुझे तो मेरे घर में भी इज्जत नहीं मिलती, और तो और जिससे प्यार करता हूँ उसने भी इज्जत। कहकर उसने गरिमा को देखा, गरिमा पहले ही उसे गुस्से में देख रही थी। युग ने अपनी बात पलटते हुए कहा, जिसे प्यार करता हूँ बस वही मुझे इज्जत देती है, बाकी मुझे कोई इज्जत नहीं देता। इतना कहकर उसने गरिमा को देखकर आंख मार दी। वहीं गरिमा अपने गुस्से को बस दबा कर रह गई। राघव और राधा दोनों ने फिर युग को भी हल्दी लगा दी। वहीं कमरे में शिवाय अब भी आर्या को पकड़कर खड़ा हुआ था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने अपना एक हाथ जेब में डाला और इसी बात का फायदा उठाकर आर्या ने शिवाय के पीठ पर हल्की सी कोहनी मारी और शिवाय थोड़ा सा पीछे हट गया। आर्या जल्दी से पलटी, उसने शिवाय के सीने पर धक्का दिया और इस बार मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ शिवाय रघुवंशी, पूरी जिंदगी पकड़कर खड़े रहने वाले थे ना, अब क्या हुआ? इतना कहकर आर्या जैसे ही एक कदम आगे बढ़ी, शिवाय ने उसकी साड़ी पकड़ ली और फिर हंसकर बोला, शुई मुई, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो, अभी बताता हूँ। आर्या ने भी अपने पल्लू में हाथ फंसाकर झटका मारा और शिवाय के हाथ से उसका पल्लू सरक गया। आर्या दो कदम पीछे हटकर बोली, शिवाय रघुवंशी, इस बार मैं आपके हाथ नहीं आऊंगी। इतना कहकर वो हंसते हुए कमरे से बाहर चली गई। इस वक्त आर्या खुलकर हंस रही थी और ये देखकर शिवाय को थोड़ी सी तसल्ली हुई। शिवाय भी तेज कदमों से बाहर आता हुआ बोला, छोड़ूंगा नहीं छुई मुई। वहीं आर्या जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होती हुई नीचे सबके साथ मेहमानों में शामिल हो गई। वहीं शिवाय भी तेज कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए बोला, छुई मुई, खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगी? सब हैरानी से शिवाय को देख रहे थे, लेकिन शिवाय को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी उसकी पूरी जिंदगी छुई मुई में ही बसी हुई थी, इसीलिए किसी से कुछ भी सोचने या बोलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था तो आर्या को ही पड़ता था, लेकिन आज तो जैसे आर्या को भी नहीं पड़ रहा था। शिवाय सारे मेहमानों को देखकर कंधे उचकाकर बोला, ऐसे क्या देख रहे हो, आज से पहले मुझे देखा नहीं? और तभी सबने एक साथ नामे गर्दन हिला दी। शिवाय ने अपनी हथेली माथे पर मारकर कहा, तुम सबकी वजह से ही मेरी छुई मुई मुझसे नाराज हो गई, लेकिन आज तो मैं अपनी छुई मुई के साथ हल्दी खेल कर ही रहूंगा। इतना कहकर उसने युग और गरिमा को देखा जो एक चूल्हे पर बैठे हुए थे और वही एक हल्दी का कटोरा रखा हुआ था। शिवाय ने अभिमान को देखकर कहा, अभिमान, एक बाल्टी पानी लेकर आ, तेरी माँ बहुत स्मार्ट बन रही है, उसे लगता है कि मैं उसे हल्दी नहीं लगा सकता। अभिमान भी अपने पापा के कहते ही आराध्या के पास से उठा और एक बाल्टी पानी लेकर आया। शिवाय ने वो कटोरा उसकी बाल्टी में खोल दिया और ये देखकर पूरी रघुवंशी फैमिली हंसने लगी। शिवाय बोला, यार हल्दी है, मनाएंगे नहीं जैसे चाचू की शादी में मनाई थी। शिवाय ने जैसे ही ये डिक्लेयर किया वैसे ही जूनियर रघुवंशी अपने फॉर्म में आ गए। वैसे भी शिवाय कभी कभी मूड में आता था और आज शिवाय को देखकर लग रहा था कि वो 20 साल पुराना वाला शिवाय बन गया है। उसने अपनी बाल्टी उठाई और तभी सब जूनियर रघुवंशी अपना अपना बर्तन लेकर आ गए और शिवाय को देखकर बोले, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें भी डाल दो ना, हम भी हल्दी खेल लेंगे। शिवाय ने अपनी बाल्टी पीछे करते हुए कहा, अपनी हल्दी खेलनी है तो अपनी हल्दी खुद बनाओ, जाकर सिंड्रेला चाची से बोलो, वो तुम्हें हल्दी दे देंगी। इस हल्दी से तो मेरी छुई मुई नहाएगी, हटो आगे से। लेकिन कोई भी जूनियर रघुवंशी शिवाय के सामने से नहीं हटा, बल्कि मासूम बच्चों की तरह सारे कटोरे लेकर खड़े रहे। और तभी शिवाय ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुझे भी शर्म नहीं आती? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, मुझे भी तो अपनी तितली के साथ हल्दी खेलनी है, जल्दी से दे दो ना थोड़ा सा पानी। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, चुपचाप सारे निकल लो वरना पिट जाओगे, अपनी हल्दी खुद बनाओ, हटो आगे से। इतना कहकर उसने एक बार फिर सबको घूर कर देखा और इस बार सब शिवाय के सामने से हट गए। और शिवाय पूरी पार्टी में पूरे मेहमानों को देखकर बोला, ये छुईमुई ये मत समझना कि तुम छुप जाओगी। वहीं आर्या तो चुपचाप हल्की सी गर्दन झुकाकर वंशिका के पीछे खड़ी थी। वंशिका ने धीरे से कहा, ये क्या बचपना है, इतने सारे लोगों में ये सब करोगे, अरे कुछ तो शर्म करो, बच्चे बड़े हो गए हैं। आर्या थोड़ा सा हंसकर बोली, माँ आपका जमाई कभी बड़ा नहीं होगा। आपका जमाई क्या, मुझे तो लगता है कि आपका पति भी कभी बड़ा नहीं होगा। इतना कहकर उसने वंशिका को एक तरफ इशारा किया। वंशिका ने वहाँ देखा तो वहाँ वरदान किसी औरत से बातें कर रहा था। वंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई, उसने भी खुद के दांत पीसते हुए कहा, रचावत साहब आपको तो मैं घर जाकर बताती हूँ, इस उम्र में भी कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। इतने में शिवाय ने फिर से लोगों को देखकर कहा, अरे किसी को मेरी छुईमुई का पता है तो बता दो, अरे गरीब आदमी का भला कर दो, बता दो मेरी बीवी कहाँ है। इतना कहकर उसने एक बार फिर से रिश्तेदारों की ओर नजर घुमाई तो इस बार उसकी नजर वंशिका पर टिक गई। वंशिका की नजर जैसे शिवाय से मिली उसने अपनी नजर इधर उधर घुमा ली। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, सासू माँ मेरी छुईमुई इतनी छोटी भी नहीं है कि आपने उसे पल्लू में छुपा कर रख लिया, पल्लू से बाहर निकालिए। वंशिका हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता तुम्हारी छुईमुई कहाँ है, और तुम्हें क्या शर्म नहीं आती, इस उम्र में ऐसी हरकतें, कुछ तो शर्म करो। शिवाय बोला, मुझे समझाने से ज्यादा बेहतर है आप अपने पति को समझाइए, कौन है वो, कहीं ससुर जी मेरी नई सासू माँ ढूंढने की फिराक में तो नहीं है। वंशिका ने गुस्से में शिवाय को देखा और बोली, तुम बहुत बदतमीज हो, सच में बहुत ज्यादा, तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा मेरा दिव्यांश है। इतना कहकर उसने दिव्यांश को देखा और दिव्यांश ने भी बड़ी मासूमियत से कहा, है ना सासू माँ, मैं आपके सगे जमाई से ज्यादा अच्छा हूँ, है ना। वंशिका ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। इतने में शिवाय पानी लेकर धीरे धीरे वंशिका के पास आ गया और फिर बोला, हट जाइए ना सासू माँ प्लीज। इतना कहकर उसने हल्का सा वंशिका के पीछे झांक कर देखा तो वहाँ आर्या नहीं थी। शिवाय पलट कर बोला, छुईमुई तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगी। वहीं उसे कुछ देर बाद हंसने की आवाज सुनाई दी। शिवाय बोला, हंस लो मैं भी देखता हूँ कब तक हंसोगी, आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। इतना कहकर वो फिर से इधर उधर देखने लगा तो उसे एक और रिश्तेदार के पीछे आर्या की साड़ी का हल्का सा पल्लू दिखाई दिया। शिवाय धीमे कदमों से आर्या के पास गया और उसने आर्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आर्या पैर पटक कर बोली, शिवाय ये तो चीटिंग है। शिवाय बोला, चीटिंग क्या है, तुम्हें छुपना ही नहीं आता, भला कोई रिश्तेदार के पीछे छुपता है। आर्या बोली, ठीक है तो फिर एक आखिरी बार मौका दीजिए, मैं छुप कर दिखाऊंगी। शिवाय बोला, मौका तो चला गया, अब तो पानी से नहाना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने आर्या का हाथ छोड़ा और जैसे ही बाल्टी उठाई वैसे ही आर्या वहाँ से भाग गई। अब शिवाय अपनी बाल्टी लिए आर्या के पीछे भाग रहा था और आर्या इधर उधर भाग रही थी। आखिरकार आर्या हंसते हुए बोली, शिवाय बहुत मेहमान है, कुछ तो शर्म करो, मुझे भिगाओ मत, मुझे नहीं भीगना। शिवाय ने हंसकर कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं भीगना, चार दिन से मुंह फुलाकर घूम रही थी, अब तुम्हारा मूड तो ठीक करना ही पड़ेगा ना। इतना कहकर उसने बाल्टी उठाई और आर्या के ऊपर पानी डाल दिया। लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। जूनियर रघुवंशी जो अपनी अपनी बीवियों के साथ हल्दी खेल रहे थे उनके हाथ वहीं रुक गए हीर ने तो अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं हर्षवर्धन ने भी अपनी हथेली माथे पर मार ली। राजवीर और दिव्यांश दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और एक साथ बोले, अब क्या होगा। शिवा ने पानी आर्या पर नहीं बल्कि मिसेस आहूजा पर डाल दिया था और मिसेस आहूजा पूरी तरह भीग गई थी। आर्या ने तो अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को कवर कर लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी मिसेस आहूजा ने अपना चेहरा साफ किया और चिल्लाते हुए बोली, शिवाय रघुवंशी दिखाई कम देता है। पति पत्नी में सुलह हो गई तो घर आए मेहमानों को ऐसे ही बेइज्जत करोगे क्या। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या ने शिवाय को आंखें दिखा दी। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। इतने में मिसेस आहूजा फिर से चिल्लाई, शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। अरे खुद को समझते क्या हो तुम। अपनी बीवी के साथ जो करना है कमरे में जाकर करो, सबके सामने तमाशा दिखाओगे। क्या दिखाना चाहते हो, कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो? और कोई नहीं करता अपनी बीवी से प्यार। जब देखो आर्या के आगे पीछे मंडराते रहते हो, शर्म नहीं आती। कैसा बेकार सा परिवार है। अरे इस घर का पानी ही खराब है, जिसे देखो अपनी बीवी के पल्लू से बंधा हुआ है। और शिवाय रघुवंशी, ये तो कुछ ज्यादा ही नौटंकी करता है। सबको ऐसे दिखाता है जैसे एक यही तो है जो अपनी बीवी से प्यार करता है, बाकी कोई नहीं करता। शिवाय गुस्से में मिसेस आहूजा को कुछ कहता उससे पहले ही आर्या जल्दी से शिवाय के पास आई और उसकी बाजू पकड़कर आंखें दिखाने लगी। शिवाय ने धीरे से कहा, कल जब ये तुम्हें सुनाकर गई थी तब तुमने भी तो सुनाया था, अब मेरी बारी आई तो मुझे मना कर रही हो। मैं भी सुनाऊंगा। कैसे शांत होगी मिसेस आहूजा,